Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. «Лазняк!» – устрывожна кліча Папоў. «Скора-скора сюды!» Я хутенька выпаўзаю са сховіша на пляцоўку. Папоў напружана горбіцца за прыцэлам, і, прыблізіўшыся да яго, я бачу тое, дзеля чаго ён паклікаў мяне. Пехацінскай траншэі немцы. Сям-там бачна, як высунецца і схаваецца ствол вінтоўкі. Часам блісне на сонцы каска. Відаць, яны там ідуць некуды, мабыць, акружаюць нас. Але гэта не ўсё. У далечыні на аб'ездзі міннага поля зноў паказваюцца автамабілі. Пярэднія, валюхаючы бартамі, ўжо з'язджаюць цераз канаву з дарогі. Папоў пільна пазірае на іх і паволі пакручвае мехавічкі, вядзе стволом гарматы за пярэдняй машынай. Але ствол споўз назад між станін, затвор не зачыняецца, так стрэліць нельга. Нічога іншага не прыдумаўшы, я яшчэ перваю казённік і з усяе сілы ўпіраюся ботамі ў зямлю і нечалавечым напружаннем ссоўваю ствол наперад, затым піхаю ў яго снарад. Клін, лязгнуўшы, зачыняецца. Здаецца, абышлося. Цяпер стрэліць. У той час па шчыце нешта гучна ляскае. Асколкамі ці металічнай акалінай, нібы жорсткай сцябае мяне па шчыце. Я хапаю новы снарад, а Папоў, перастаўшы круціць махавікі, паволі нахіляецца, напэўна, каб выглянуць за шчыта. «Гатова!» – крычу я. Але Папоў чамусьці і кратаецца. Я скаланаюся ад нядобрага прачування. А наводчык неяк абвяла, навальваецца на механізмы наводкі і дзёўбаецца лбом у край шчыта. «Ты што? Папоў!» Я кідаю снарад, хапаю наводчыка за плечы. Ён вачавіткі бялее, затуманеным позіркам слізгае па мне і праз цяжкі апошні стогн шэпча: «Лазняк! Забілі, Папоў! Забілі! Навошта? Дурны, Папоў! Куды цябе? Куды дзе?» Недарэчна пытаюся я, не бачачы нідзе крыві, але ён, апаўзаючы на маіх руках, шэпча: «Ой, дурны, Папоў! Нашто, Папоў? Камбат, кажы!» «Што? Што казаць камбату? Што, Папоў?» Але, відаць, марнае мае намаганні. Паўзакрытыя яго павекі некалькі секунд часта-часта уздрыгваюць і раптам сціхаюць. Не маючы сілы паверыць у тое, што сталася, я адзічэла ўзіраюся ў яго застылы твар. «Сволачы! Гады!» крычу я. І ўсё ва мне шалёна крычыць роспачна нясцерпным крыкам. Але машыны імчаць па дарозе. Я адхінаю нежывога наводчыка і прыціскаюся лбом да гарачай гумы прыцэла. Яны ўжо мільгаюць і мільгаюць міма тоненькай кабаласінкі трохкутнічка ў прыцэлі. Я кручу паваротны механізм, пераганяю на кнопку. Стрэл! І ў той жа час недзе блізка ля галавы зноў ляскае разрывная ці бранябойная. Я ўспамінаю, трэба накаціць. Праз пыл кідаюся надол да казённіка, і мае рукі сутыкаюцца там з гарачымі мяккімі рукамі Люсі. Размятляўшы па галаве валасы, яна, лежачы на зямлі, таксама упіраецца ў казённік. Пераплёўшы нашы рукі в адным намаганні, мы зрушваем ствол з месца. Затым я зараджаю. У скрынцы застаецца апошні снарад. «Ага! Гарыць! Гарыць!» – крычу я, убачыўшы ў прыцэлі, як дыміць на дарозе нахіленая на бок машына. Замаруджваючы хаду, яе аб'язджаюць наступныя. Я ўжо не бачу, дзе першая, і б'ю па той, што трапляе бліжэй да трохкутнічка. Гарматка тузаецца, нешта металічна лязгае побач, і я праз неаселы яшчэ пыл бачу, што стральба наша скончана. ствол сорвало з люльки, казёнником ён убіўся ў зямлю пад брустверам. Люся ляжыць збоч, таксама пабялелая, напалоханая. Ну, вось і ўсё. Прайшлі. Не стрымалі. Машыны, аб'язджаючы падбітыя, шпарка імчаць па дарозе да вёскі. Цяпер мы іх не стрымаем. Па гарматным шчыце б'юць кулямёты ці аўтаматы, кулі ляскочуць па металу і разлятаюцца ў бакі. Кінуўшы ўсё, як ёсць на пляцоўцы, я саскокваю ў сховішча да аўтаматаў. Туды ж адпаўзае Люся. Схапіўшы аўтаматы, мы высоўваемся з-за бруствера. Немцы бягуць па траве з траншэі, бягуць, падаюць, узнімаюцца зноў. Іх чалавек з 15. Побач у акопе густым грымоццем трашчыць кулямёт Крывёнка. Я пускаю першую, другую чаргу. Бачу, як кулі разбіваюць зямлю ля траншэі. Аўтамат калоціцца ў руках. Некалькі немцаў падае. Затым я кідаюся на другі бок сховішча да Люсі, і на мяне з яе аўтамата сыплюцца гарачыя гільзы. І раптам яна спыняецца, сціхае, прысядае пад сцяною і пачынае таропка рваць рукаятку. Заела. Я вырываю яе аўтамат, даю свой, перазараджваю двойчы. Люся прыцэльваецца, але тузаю яе за гімнасцёрку. Яна азіраецца. «Перабягай!» – крычу я. «Мяняй месца!» Я ўпершыню звертаюся да яе на «ты». У яе ясных поўных напружання вачах коротко вспыхвае удзячная сяброўская прыхільнасць. Толькі цяпер мяне гэта не радуе. Цяпер усе мае такія пакутныя адносіны да яе трацяць свой былы сэнс. Я вельмі хачу толькі сперагчы яе, не даць загінуць раней, чым загіну сам. Люся прыцэльваецца. Дзіўна, але здаецца, быццам яна зусім не баіцца. Твар яе спакойны, толькі вочы звужаны, і шчокі страцілі былую здаровую загарэлую чырвань. У мяне ж усё дрыжыць унутры, але знешнія рухі, здаецца, спакойныя. Я баюся толькі чагось празяваць, не паспець, не ўбачыць, і кідаюся сюды-туды ў сховішча. Мы б'ёмся на два бакі. Крывёнак у акопе раптам змаўкае. Я трывожна ўслухоўваюся, але спакваля ягоны кулямёт грукоча далей, у самым канцы нашай пазіцыі. Але гэта ён б'е туды, па дарозе, адтуль, дзе нерухома стаяць чатыры машыны. Рэдкім шырокім ланцугом бягуць сюды яшчэ дзесяткі два немцаў. Так, час ад часу ўсё горш. Кінуўшы на брустверы аўтамат, я бягу ў кут, дзе ляжаць нашы гранаты. Хапаю іх усе тры, і калі разгінаюся, мой позірк зноў сустракаецца з затуманеным позіркам Лук'янава. Салдат тузаецца з зямлі, каб устаць, і выцягнуўшы руку, за чаем патрабуе: «Дай!» І я кідаю яму лімонку. Астатні РГД кладу сабе пад ногі і падхопліваю аўтамат. Я страляю па тых, што бягуць, што ляжаць, б'ю кароткімі чэргамі, ужо не зважаючы на сваю бяспеку, аж покуль аўтамат не змаўкае. Пасля, прысеўшы, выкідваю пусты дыск і ад хвалявання доўга не магу трапіць у пазы новым. «Дзе яны? Дзе?» – стогне Лук'янаў, і ў ягоных паблеклых вачах дагараюць адчай і рашучасць. Я не адказваю, ускокваю. Ага, яны не стрывалі. Яны зноў заляглі непадалёк ад сваёй траншэі. Некалькі іх доўганогіх постаці кідаецца назад цераз бруствер. Некалькі застаецца ляжаць у траве. Крывёнак б'е з кулямёта ўслед. Тыя ля дарогі таксама залягаюць, і спакваля ў полі не відаць нікога. Адно толькі рой куль над намі. Пырскаюць зямлёй брустверы, разлятаюцца ўшчэнт разбітыя груды. Стулившыся пад брустверам, мы трохі слухаем, не верачы, што зноў адбіліся. Пасля Люся першая апускаецца на дно, і раптам плечы яе уздрыгваюць ад плачу. Я палохаюся, здаецца, мне нешта з ёй здарылася. Хапаю яе за рукі, якімі яна затуляе свой твар, але яна ўсё сутаргава, без слоў хліпае. «Люся, што з табой?» Не треба, не треба. І яна раптом обриває плач, коротко позирає на мене серйозними, великими і мокрими від сліз очима, і ніяк одразу спокійно каже: нічого, все, пробач. І вона витирає рукавами в очі, закидує назад розтресені волоси, заклопочено питається: де вони? У мене так само трошки спадає напруження, і тільки тепер я розумію, що Попова з нами нема, і що я ніяким чином командир над гэтай жменькой живих людей. Ніколи мені не доводилося бути командиром, завжди командували іншою, а я тільки слухався. А тепер ось, у такий трудний час, я сам собі і їм господар. Тепер можна кинуть усе гэта, разбитую гармату, огнявую, гэтую проклятую паску, і можна паспрабаваць, як выбрацца, пакуль яшчэ канчаткова не закрылі нам адзінае выйсце ў лагчыну. Цяпер не трэба прасіць дазволу, угаворваць Папова. Цяпер усё можна рашыць самому. І я адчуваю сабе новую сілу. Упартая злосць напружвае мае мускулы. Чорта з два, мы ім падамося. Можа, гэта безнадзейная справа. Можа, гэта канец. Але інакш не дазваляе мне мой характар і мой партызанскі гонар. Інакш мне не нельга, бо калі я не абаранюся тут, аддам у палон Лук'янова, што скажуць тады ў палку, што падумаюць пра мяне і маіх землякоў. Праўда, я не герой, не храбрец, я вельмі звычайны і, здаецца мне, нават баязлівы хлопец, але няўжо я не змагу стрываць да канца. Да яшчэ тут Люся, милая, хорошая Люся, так тяжко мне гинуть с ею, але, здаётся, еще больше не стрыванной была б моя трусость тут, перед ей. Нехай даруя она мне мою жорсткость, или я буду безлитосны до себе, до крывенка, может, и до ее так треба. Люся, бери новый магазин, кажу я, на гранату, всем по одной. Одна в резерві. «Лазняк!» – сіпіць з долу Лук'янов. «Ви мені кіньте, я ўжо...» Я не адказваю. Мы рыхтуемся до самага горшага. Пакуль ёсць патроны, будзем адбівацца, а там... Што ж, мы не першыя, мы не апошні, як кажуць людзі. Я прыціскаюся грудзьмі да сцены сховішча, затуляю за брустар галаву і чакаю. Паніжэлае сонца паліць мне твар, і па-ранейшаму да знямогі хочацца піць. Люся перазараджае аўтамат і сядае ў цень пад сцяну насупраць. Галоўнае нешта зразумець, рашыць, думаю я, на нешта наважыцца, ўсё астатняе лягчэй. Самая горшая непэўнасць, непэўнасць знешняя ў абставінах і ўнутраная ў сабе. Калі не ведаеш, што табе трэба, і кідаешся ва ўсе бакі, як пацук у дзежцы. Мне цяпер робіцца ўсё выразна, зразумела і лёгка. І перад Люсею лёгка. Цалкам знікае тая пакутная неўпэўненасць у сабе, няёмкасць, што дапякала мне ўвесь час нашага знаёмства. Не так проста нас тут узяць. Хай паспрабуюць. Азіраючыся, кажу я, каб падбадзёрыць Люсю, якая запытальна з нейкай непэўнай надзеі паглядвае на мяне. Дзяўчына маўчыць, і ўсё ўслухоўваецца ў гукі наверсі. А Лук'янов стогне, падымае сінелыя павекі і пытаецца, ледзь варушачы ў руцэ гранату: «Ну, дзе яны? Чаму не ідуць? Хоць бы паспець, паспець». Нейкі час ён ляжыць нерухома, заплющивши вочи, пасля знов расплющивая и крича Люсю: «Пяче вельми, душить, певно все, воды, сестра, воды!» Люся нахиляется и поднимает с земли его пожелклую с худыми тонкими пальцами кисть. «Потерпите, нема воды, и не треба говорить, нельга вам. Сестра, — кажу он, — «А чаго вы тут? Хто вас паслаў? Сама? Навошта, га? Так шкода вас стала, просто отказывая Люся. Шкода, шепче Лук'янов і заплющує в очі. Спочувать — это добро. Тільки на мене не зважайте, не варто. Пошанцує, напишите. Батьку, напишите всю правду. Ну, де яны? Чому не йдуть? Починає гризти мені нетерпіння. Ніяк пакутно ниє все тіло, болять ноги, і тлумно хилиться долу голова. Я боюся, що можу заснуть. Чогось не догляджу, і здариться нечто дрянне. Стрелянина покуль притихає, немцы ховаються, але що буде далей? Кривенок не відкликається нічим, тільки шарготить чимсь у землі. Люся, ви бережіть себе. Притишуючи стогни, шепче Лук'янов, бережіть. Ви пригожая, це так много. І не треба так шкодувати, нас не варто. А мені вже все, кінець. Ах, як недоречно, як погано, ах. Каб хоч один день життя, я б інакш. Ех, здається, він помирає. Очі його заплющуються, щоки ввалилися, шатіння на їх узнімається і терчить рідкою щоткою. Тонкі ноздри носа ворушаться. Так він помре. Для його навік уже нерухомое лежать жовтих Панасюк, Попов. Хто ж ляже наступний? Коло гэтай магчымасці неўхільна вузея, чарот все бліжэй. Нешта мулка даўкае сціскае мне горла. Як заўжды ў такім стане мне карціць вылаецца, але побач Люся, і я да болю ў вушах сціскаю зубы. Як пекельно довго тягнеться день. Ех, каб пошанцевало дожить до ночі. Вночі ми, може б, як викраскліся з гэтай ями, де пробіліся б до своїх, але вельмі марудно ніжеє сонце. Тінь від берегов сховища ширеє вельмі поволі і закриває тільки твари забитих, де скурчений під стіною маленький заклопочений комячок Люсю. У паветры па-ранейшаму цяжкі смарод, паленай гумы, фарбы, пороху. Ад зямлі патыхае спякотай, пылам. Часам прымешваецца ў паветры муторны пах свежай крыві. Ля станіны там, дзе ляжаў Папоў, падсыхае вільготная лужынка. І над ёю пырхаюць, гудуць, мітусяцца мухі. Толькі б хапіла сілы. Думаю, я адзіную цяпер сваю думку. Тільки б стривать. Нішто підказує мені, що найбільш нам треба остерігатися, каб не стратити розвагу, не ошалеть, не кинуться куди отсюди, не підпустить близько ворога. Коли ми не утриваємо тут, то на поверхні нас переб'ють за некілька секунд. Тому треба сидіти хоч і тяжко, і страшно. Треба триматися за землю матухну, як казав неколи жовтих, у йої наш паратунок і наша надія. Кривенок, гукаю я кулеметчика. Ти глядиш? Я присідаю засінь побач з Люсей. Дівчина, помахуючи кукурузною галінкою, отганяє мух от успотнелого твару Лук'янова. Твар її строгий, трошки жалобний. В очах тихая терпливость чакання. Видать, она пережила нечто самое трудное сегодня. Супокоилась уже и тепер, разважная, тихая и вельми дорогая для меня. Лук'янов, однако, не ворушится, не стогне зусім стих. И Люся бере с долу его нерухомую руку. Граната выкочивается из ее на землю. «Живы? Живы еще!» — вздыхая она. Але уже хутка. Я перший раз так близко до Люсі. і ўпершыню нас дваіх з'ядновы адзін вялікі нязбыўны клопат. І хоць побач ляжаць забіты і памірае наш пяты таварыш, я чамусьці не адчуваю асаблівай вастрыні гэтыя страты. Пэўна, ад стомы і напружання нервы мае прытупіліся, прывыклі да непазбежнасці ўсіх бед. А вось блізкае Люсіна суседства нейкую нязведанай хвалюючай баблівасцю агартае мяне. Самых незнаных і даўно неварушаных глыбінь маёй душы узнімаецца хваля ласкавага пачуцця да яе. Нешта цёплае, не таварыскае, нават абратнее, крыяе ў маім сэрцы. І я вельмі хачу захінуць яе, абараніць, не даць у крыўду. Цяпер мне не дужа ўжо і важна іхнія адносіны з Лёшкам, з тым капітанам Мялешкіным. Цяпер яна са мною, і я адчуваю, што разлучыць нас можа хіба толькі смерць. Любая, хорошая моя дзяўчынка, хочацца сказаць мне, я люблю цябе, люблю назаўсёды, навек. Хай мы загінем, хай прападу, я ўсё роўна я буду любіць цябе да апошняга імгнення, бо ты самая моя душа, моя спрадвечная мара. Як жа мне без цябе? І мне чамусьці становіцца чутны тыя мае словы. Можа, гэта я вымаўляю іх? Я пазіраю на Люсю? Не. Яна сядзіць усё ў задуменнасці. А што, калі сказаць гэта? Так, вось, як думаю, адчуваю. Скажу, хай ведае, што з таго, што жыццё наша ледзьве ліпее, што ляжаць чацвёра нашых людзей. Ці наша ў тым віна, што лёс нарыхтаваў нам такую маладосць? Што будзе, калі я прызнаюся ў тым? Я не магу сабе ўявіць. Але, напэўна, тая незвычайная значнасць, што настане пасля маіх слов, і адбірае маю каротенькую рашучасць. Люся, ты дужа баішся? Пытаюся я, зазіраючы ў яе вочы. Яна сумна неяк паглядвае на мяне і усміхаецца аднымі куточкамі вуснам. Цяпер ужо не. Можа, адаб'ёмся? Ты ж смелы, казае партызан. Ваяваць умееш. Крыху навучыўся, сціпла кажу я, тоячы ціхую радасць ад яе пахвалы. Нам то яно ўсё роўна, мы салдаты. Але ж табе на што так? Кажу я, баючыся спаткацца з ёй позіркам, і як мага глыпей, тоячы сваё пачуццё да яе. Чамусьці мне робіцца вельмі боязна, каб не адчула яна, што я неабыяквы да яе, і што толькі і дбаю цяпер пра яе жыццё. Яна ж зноў самотна ўсміхаецца і коротка пазірае на мяне сваімі вялікімі журботнымі вачмі. А я што, не салдат? Ці мы думаеш, дзяўчына, так сабе? Я маўчу. І з вясёлай лагодаю кратком узіраюся ў яе тонкі, маленькі, смуглявы тварык. Ён поўны нейкай шчырай рухавасці, у якой уся Люся, з усімі яе пачуццямі, клопатамі, думкамі. А яна раз-пораз памахвае сцяблінкай над бедаком і нешта думае. Лук'янаў казаў, беражы сябе, прыгожая, а ты? Нашто было лезці сюды? Ціха папракаю я. Дзівакі вы, хлопцы! Знов сумна усміхаецца Люся. Як гэта берагчы? Навокал такое робіцца. Вось хоць бы сёння. У ранку прывезлі ў санчасць разведчыка Смолкіна. Доктор Гутман ампутаваў абедзве нагі, руку да локця. А такі быў хлопец. І ўсяго 19 год. Просіць дабіце. Але хто ж даб'е? Будзе жыць калекам. Ну? А я прыгожая, кажуць. З болем у вачах кідае яна на мяне свой кароткі позірк. І мне сорамна за гэтую праклятую прыгажосць. Усе глядзяць як на дзіва, а я хачу быць як усе. Хачу быць проста сумленнай, смелай, разумнай, гэта найперш. Навошта мне тое хараство? Ну, не трэба казаць так, не згаджаюся я. Ты дзяўчына, а вайна не дзявочая справа. Тут сіла, воля патрэбна. Эх, лазняк, лазняк, разважна ўздыхае Люся. Мне часом здається, що я намного старейший за всіх вас. Здається, я чуваю, розумію те, чого ви не розумієте. Ви такі славні, храбрі, тільки ви не розумієте себе. Ви тримаєте себе так, ніби увесь век до вас і після вас була і буде одна тільки війна. Без війни ви себе не уявляєте. Це не так? І все ви міряєте солдатською мірою. Іншої вас нема. Правда ж? Я з увагою слуховуюся в Люсін голос і хочу зрозуміти її, але трошки не вловлюю її думки і осторожно згаджаюся. Ну, може і так. На війні виросли. Що ж, ось. Інший переживає, медальом не узнагородили. Інший імкнеться, як спритней похвалитися силою, подужать кого ще, як себе показати. А того ви не розумієте, що недзе у кожного у вас маті, ну, ті там дівчина, і що ви дорогі їм зусім не гэтым. Їм гэта зусім не потрібно, да і не важно гэта. Важна душа у чалавеку, каб ён був сумленний, адданий, таварыский, правдивий. Гэта ж найпершае у чалавеку. Сіла ад прыроды дадзена, яе не зменіш. Збаяцца чалавек можа і насуперак сабе, а шукаць каго дзеля карысці сабе – не. Калі ён чысты душой, ніколі не шукае. Это правда, згаджаюся я. Кажуць вайна, але на вайне агіднасць, двойчы агідна, а подласць нястерпна, кажа Люся і з дакорам пазірае на мяне, пасля пытаецца. Думаеш, я чаму прыбегла да вас? Не стрывала, так запекло. Задорожны паранены прыбег, перавяжыце, кажа. Перавязалі. Патрабуе паперку з чырвонай палоскай у тыл. Я пытаю, а як жа хлопцы? А ён кажа, начхаць на хлопцаў, ім ужо канец. Зноў жа я паранены, кажа. А рана там драпіна адна. Ну, такога ад Лёшкі я не чакала. Ад каго хочаш, але не ад яго. Выбегла, гляжу, вы тут б'яцеся. І вось кінула ўсё, паляцела і дазволу не запытала. Ну вось, і яшчэ навіна. Мене быццам апарвае варам. Самі па сабе сціскаюцца кулакі, я не ведаю нават, што сказаць Люсі. Нездарма не любіў я гэтага Лёшку. Нечым угадваў трухляціну ў яго нутры. І цяпер вось всё спраўдзілася. Аддзячыў ён нам, і мне, і Папову, і Крывёнку. Паслалі і чакай, маён вунь марудзіць. Хоча схавацца за паперку з чырвонай палоскай наўкось. І гора яму мала, што мы тут гінем. Паганец ён, вырываецца ў мяне. Трэ было камбату далажыць. Што дакладваць, кажа Люся. Сё ж ён паранены, фармальна мае права. Толькі з такой ранай ніхто яго ў тыл не пашле. Так, фармальна ён мае права. У яго драпіна на руцэ. А тут за той час, пакуль мы чакалі, яго загінуў Папоў. Памірае Лук'янаў. Люся трапіла ў пастку, з якой не відаць выйсця. Зусім новае, ніколі раней незнаёмае пачуццё гневу і расчараванасці ахоплівае мяне. За ўвесь доўгі час маёй пакутнай прагнасці помсты я не думаў аб тым, не прадбачыў нічога падобнага. Я вачмі поўнымі павагі і захаплення глядзеў на кожнага з фронтавікоў. Але вось бываюць, відаць, і такія. А калі б хто другі, хто палахлівы, нехай бы той самы Лук'янаў, але ж задарожны, гэты мой нядаўні амаль што ідэал мужчынскай сталасці, нават мужнасці, якое так не хапала мне. І чаму ён зрабіў так? Што прычынай таму? Самалюбства? Характар? Люся? Страх ці яшчэ якое ліха, што робіць мяне асуджаным на пакуты адбачанага, перажытага, а яго пакідае агідною порхаўкай у жыцці? Thank you. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.